فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقي استيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاوانا قضا بداعات كمغليسان وحاكم إذا سركال كترسان دولة فدرال كأول لغو ديلي ديغان كسين كدير خلاف كتحجره هوغان كأغسر يد دولة دقو عرق اسكو شريري يميدوغا مشرحين تا اوسيكول كغهد لي حيصدها كالحية فرماجو إيا رئيس الوزارة روبلي إذا ما كترسن شباب المجاهدين أو وير علوسكو قاضي فريسن عيدا يكوليهين دقمة جناله قبل كشبيلة هوسع ضدك كودقن دقمة كاران أو كعبان أيه إذا ما كودقا اللامي دقمة داسي كواسي أو اسكوه بروسان أيه ولينا اسكوه رفالية قابيه أي كودقا اللامي إذا ما كترسن دولة دقو مقدشة كوديلي ويل وذيك أها موتا بجاج يدان يرادك حماشا موتوين كبجاجتا ومقدشا كاليقاي بنام بح لنا كل مي رساس كغتي مدعيدان كدولد كلان لوغا هاد ليي أبارة هجرة ونحمري مسوليين تأقص ريس ولاية دا هيران ينقبض ولاية داسي بيان كلان كلغا صوصاري إيوه واليغا ولاية دا هيران وضياش الله هضي أيان برنامشك كسوغود بن دونا ورر كدب دانا عاووحان إدين هينا حسوقية هور له أو لوغيستي مسلمين تروهنجية كواسو كان عيدل كميامار إيوه إسبهايسيق عربيد أو فوليي دقيمة عصب كواسو لغو بيكسدي مليشيات كحوتيين تا خضبداسي أو فافاسان أيادكو مغلي دونتان برنامشك وحايق لقيب غلي وريهنا هاشم عبد الناصر ومركل يلوح فخور بإسلامي فمن مركي تلادو سوغيرا جي قود اللي استاق وقر عليه دودا في عباد وقود ياه اوغي سيس مهم اه اذا عد اسلامي جاه اي الفرقان وحي يدين سو قد بنيسا برنامج تحنا اها او كهلا يا تاريق دادقال اوغي ياشي مقالة مقدشو إلا بحي إسبهي سيغالة دغالنكا أرقاق حسادا ومعنى هدو يهي إسبهي سيغالة دغالنكا مسلمين تا إنا إسعاد ديانا الهوهيرا أرقاق حسان لغانا ليا أسامة بلاد هو إسعاد ديانا السواهيري إنا إسعاد ديانا الغراء إيا مصعد الصخراوي وإسعاد ديانا غاني ما الغراء إنا إسعاد ديانا الغراء حي سوبراين أرقاق حسادا ويسي غاني إنا إسعاد ديانا الغراء نبرو إسعاد ديانا hadilka oo sheeganaya ninkan hadda la dareeray in laftiisiba aniga waan isku jifoosanahay laakiin arjeynaya in dadku garan doonaan waxa ay waxan baareen la dirigo inay tahay diin laantiisa dadka horta nimanku sidoodaba rabitaankooda marna kuma isa socon dawladda Itoobiya iyo Mareykanka ka sii dambeeyay hawshan watay maxkamadahi rag dagaalamay oo rag dardiray ragii maqaarsaarka aha oo anaka aan ka didsanayn waay ragii dawladda noqotay waay arinta istaagtay si adag hayalay warkii laga hadlayna ahadiis sugana loo sheegay in qabriga gaala isan xurmo lahayn ee qabriga muslimka ay xurmo leeyihiin qabriga muslimka hayyan wa maytan in hadaba maratay laqoodi karaan si la fiis loo jibiyo gaal kuna awsan wa xurmo lahayn hadifu lilaydaana hawala gaalo awal baydaruso duula oo xarbiyina xurmo wa male oo xarbiyina ahaayeen ayo gaalo dhahay sidayn hadana xarbiyina ahaayeen hal haba hadannu heesin kana leey waluu kan rogsad hadda meeshii waxay banaqotaba dad mujaahidiin aba hawshila wareegabo iyaguna halkii uu wixii ka badbaaday waxay gaalo ugu noqdeen dhulka horiyey mariinaya meelaha digar jaray ku laabteen oo ilaahay uu in ay daciifeen qaarna martin ee ku jiray gacanta ku in dadka nool intaba la iska daayo si aan ba loo dhihin yu yahay inta la soo qabto madaxa laga gooyo madaxa jawaan lagu shubo oo ninkii ba diyaaraddu ay subaxdii qaado 10 madax oo go'aan oo gar weyn leh inta garka loo shanleeyo madaxa la gooyo diyaarad lagu shubo la yiraahdo intaanan madaxaan wadnaahay naga gata barnaamijkan oo ka kooban dhowr halqa ayaa toddobaadkiiba soo gali doona laba mar waa habeenka axada iyo habeenka isniinta oo lagu soo rogaal celin doono waana barnaamij mugweyn oo ay ka qayb galayaan dad kala duwan oo la soo noolaaday taariikhda, qaarkoodna qayb ka ahaa dagaaladii lala galay hoggaamiyey kooxeedyadaas. Guushi iyo marka geeridii oo isgarab yaala labada midood inuu galo goosan dabadeede. وهبين نمو إسنين آه سدح يلباتن كبشة جماد الأول سند كون أفر بقل أفرتن إيا سدح ده هجرقة وافق صنة لح يلباتن كبشة لبية طبانات سند اللبادة كون إيا كو يلباتن كإميلادقة كسو دو هذا روح أو ففاصن عندما كتسن حركة الشباب المجاهدين أيا هول قلقار أهمان تكفوليي ديغان كسين كدر هول قلقاس أيا نفتي سلقو دافية سركال كتر سنة إذن كا حرم عد إي دولة فدرالك كاس أمك عيسلقو سوقابي علي dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka dawladda ay ku leeyihiin buundada degmada Janaale ee Shabeelle Hoose lama helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi. Ida Cabdi Furqaan ayaa la socotaan barnaamij kuna waa dhuuxa. Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa kaas oo ku shaqeysan jiray mooto bajaaj. Ciidamada ka tirsan booliska gaar ahaan kuwa traafikada ee dawladda ayaa wiilkan ku toogtay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Waxaa loo dilay oo kaliya $1 oo lagu qasbay in uu bixiyo, isna waxa uu sheegay inuusan awoodin oo uusan haysan. Taa beddelkeedana halkaas ayay ku dileen. Dhalinyaro isku xirfad ay ahaayeen wiilka la dilay oo aad kaga caraysan dilkan ayaa bannaanbax waxa ay ka dhigeen isgoyska dabka iyo nawaaxigiisa, waxaana ay la kulmeen rasaas kaga timid ciidanka dawladda oo halkaas ka kala ceeriyey. Waxay ninkan xabad ma ufakad maaqana xabada WC xabada markii WC laakiin maanta fur. Kan oo fil ku jiraan lix qof oo ahayn asaa ku tadaba ahaa ugu dambeeyay marka aan waali baarasho eegay waali firshay waali gudwaali yiri mid kale waali baarasho eegay waali fir gudwaali yiri adigii lixad ugu dambeeyay shirciis markii la baaro sax noqday ki tadabaad asan oo noqday oo shirciiga keen la oo dhiibiyo xalay shirciigaaga waa haystaa lacag tuur lacagtu markii la inagu baano dalcad soo maray waxa arkay busha ar busha daar ko soo noqday waxa arkay saaxibka umide waxaan lagu diray xaq daro leeshin shirci waayst too maanta kana la dilay inagana bari inagana la dilay xaq daro waxa habeen maal ham kaarsano mun kamarno magaaladan si nabad mugsu karno sharciigan uu buuxa waa kaasa sharciigan asoo buuxo aan nabad ku socalaana magaalada sana mar walba dadku u dilay ciidanka mar walba sana loo dhameeyaa sababtoo ah barnaamijkan waxa taa nin bajaaj la lagu dilay ninkii traffic-ka oo dilayna baawra la saaray wala diray nin walaalkeena oo bajaaj la oo daro wala in la laga dilay waxa maanta aad iyo aad asgooska dabka isugu imaanaa oo aan baalki rabnaa in uu helo xaqiisa nin walaalkeenoo gacan ka xaq daran ee disho oo gardarro cad lagu dilay asoo bajaajkiisa wato lama amniga dadka oo baalki oo wax allaale wixii ay noo qaban karaan oo dawladda sharafta leh madaxda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka taliyaha ciidanka dhamaantood waxaan ka codsanaynaa in ay si degdegan wiilkaas dhalinyarada oo gacan ka xaq daran ee dishay ali walba waa lala dilaa wax lala yareysta ma leh baas haddii galguurta anay ma galguur lala dhiga anay ma la baabeyna isdoori $1 lagu dilaa maalin walbo cadaaladna ma ahan iskiina anay isdoori $1 raadina haddii la deesii la bajaaj dhaafa waa si dhaafeena bitaan waa si aad dhaafeena anana $1 isdoori lagu dilo oo ma waa bari degmooyinka dhan ee go'a weeki lagu saaraya saddex saac afar saac ee go'an anaga ma xamil karnaa baabtaad leh oo gaari leenaanay $15 ashuura ma bishii aan bixina way maxaa bixinay jeeg gaariidka wadanka inaan ku shaqeysano laamiyad xor ah u marno anina waxa u baxsana nin inaan wadanka laamiyad la soo istaago leeg buugii la isna kaarabna taraafiga qor loo dhiyo maxay taa wacad sharci sharci ma sharciya minishiibi qor loo dhiyo sharciga waa awoodan ugu la faanay ninkaan ahaan doora loo dili nus dooran dii iyo hal door bixi xabad bush maskaxda lagu rufad gadaal doogoo kana oo ka dhacay ma joogno dhiyo aweeke 2 saac ay baray maadan ilaa 3 saac 4 saac ay shaqeeyaan doobna way joogan ashuurta ninka ashuurta qaada minishiibida marka mooto soo korinto ku weydiin kor qor iyo garalka kaaga dhufana mootodo ka garaafeena wadada qaran socota seedka ku socota baa war aad bilaanka hor imaanay kaamala adiga saad ka yaado leh oo ku qaada hadii kala masuuliyad ka saare afar raad saane meesha aan u gumada hanala waxaan la qabto hadii kala aniga boodan ma fureyno anoo qala magac bajajle waxa ka banaan bixena dilka micin darro oo la geysana meel waba iyo daafa muqdisho maad waxa goobjoog u ahay nin dhalinyara oo shaqo u soo tagay hooyo aab ka soo kacay in la weydiin leesin leesin ku hayna $1 dartay loo dilo war qof waxaana isha labaad ee dawladda ka heshay maxalla cashuura lacag waxa u dhiibna in meel waba nool dhisa amni nagal dhigo ma aha in nagula dilo waabaanta soomaa waxa ka cusanayna dawladda si u dhaqsi aba ninkaas ila soo qabato horteena ka dalu la xukumo muqdisho waxa ku soo badanaya dilalka bareerka ah oo ay geysanayaan askarta dawladda federaalka todobaadyadii la soo dhaafayna waaba ay sii xoogaysteen dhanka kale maanta degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay banaanbaxay dhigeen dadka deegaanka dadka isku soo baxay ayaa ka cabanaya ciidamo isku horfadhiya degmadaasi kuwaasi oo shalay dagaal xoog leh uu ku dhaxmaray gudaha degmada dagaalkii shalay ayaa waxa ku dhintay 5 qof oo shacab ahaa iyo askar ka tirsan ciidanka dawladda ciidamada dagaalamay ee isku horfadhiya degmada Kaaraan ayaa kala taabacsan Cornel Sanay Abdulle iyo Cornel Masdile weeri baad cabsiyan haasa hadda waxaan u baxaan aniga ay wadaay oo ay wadaay waxa way cabsi naftayda la arro haya ha waxaan ay wa bixu haya bas way wa ka tagin afar jardiin la igeeyaan iri wa iska baxaa wa ka tagay wa ka arro haya waxa sababta uu array waxa way dadkan xabadaha wataan ka absaha waana dhameeyaan nahay abni daraan ugu haysta maalin kasta ciidama aanan aqoonin waxa yiin la aqoonina shacabka korkiisa ku dagaalama maalin walba qaarna waa dhintaan qaarna waa dhaawacmaan dadka shalay ta dhinto cidda ka masuulaal raba dawladda Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ra'iisul wasaaraha cid walba waxaan ogeysiinaynaa inuu dhulkaanu dhul baabaayay cid ka talisanaa aysan jirin waxaan u baahanahay ciidamada dhufaysada habeenkii saqda dhaxa qodanaya oo militaryna ah oo baabuur buufsan wataan in laga qabto waa is hor fadhiyaan masaajidka sheekh aadan dheere dhaxdiisay ku jiraan dhufaysay ka qoteen waxay isku haystaan ma garanaynaa anigu waxay isku haystaan ma garanaynaa ana degay iyo ana degay dadkan ana baaday iyo ana baaday ayaa la isku haystaan wax soo kala dhaxgalay ma jiraan aan ku dhig degmada Kaaraan kama hadasho gubadleyn gooni iidaba hadda awooda wadata awooda ugu badan iidaa wadato dadka shacabka qasaarahooda daqaarna waa dhin shalay kaliya waxaan ognahay anaga 5 qof oo ognahay oo shacab oo dhimata xilliga hadda aynu joogno in hawaay sheeg toos u kala maqnaan doonaan yenay soo balansiin kala ma ogin laakin dibkanu u haysto nagu weynaa wuxuu yahay ani afar laato saacba ay hawaay sheeg ay seen rabaan in naga yeeshaan oo xafadaas ay doonaan ka yeelan keenanaay ciidamo meel ka yimid aan leelin habeen daayman ugu kor dagaalamo habeenkii guryahaana lagu soo galaa dharkaana la ka fiiqdaa masaajidada ma aadno amni darro waan haysataa maamul xumo waan haysataa afartan doolar oo xoog oo meel ka timid aan leelin guryaha waan la ka qaadaa saak waa banaamaxnay waan la soo celi waan waxna ka qabaanay waxna la qabalay maxaan ka cabanaa inaan barakacayno oo laba nin isku keen dagaalays xafadaan oo waxa la hayaa xawaay xawaay kaara ka tirsiin qoblax ka tirsiin gubadley waxay dhigaysaa wali waxad la socotaan idaacadda Furqaan barnaamijkuna waa ruuxa waxaan ku soo maqan kulan wada tashi ah oo abaaraha looga hadlay oo dhaxmaray wilaayada Hiiraan iyo muqabada gobolka laakiin markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka caawana waxaa lagu hayaa xasuuqyo hor leh oo loo geystay muslimiinta Rohingya iyo isbahaysiga carabeed oo duqeymo cusub la beegsaday maleeshiyaadka xutiyiinta wariyaha Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركانا كسول واذا ورقي اودن بي عالمك حسو قرل ايا لوغ استي مسلمين تروانجيا كواس اوك دعيد الكميانمار warbixinno cusub oo soo baxay ayaa muujinaya in dalka Myanmar ay ka dhaceen xadgudubyo hor leh oo ka dhanaa muslimiinta Rohingya kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada xukuumadda Myanmar warbixinadan oo ay si wada jir u soo saareen warbaahinta caalamiga ah iyo kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ku sugan dalka Burma ayaa sheegaya in ka badan 100 ruux oo muslimiina lagu dilay waddankaas dadkan la xasuuqay ayaa waxa ku jiray haween iyo caruur ayadoona markii la dilay kadib meedadkooda dab la qabadsiiyay waxaana ay warar ku sheegayaan in xasuuqan xushnimada ah oo ka dhacay gobolka Kaaya ayna geysteen ciidamada xukuumadda Myanmar haweeney lagu magacaabo Karini oo kamid ah qolyaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay maalintii shalay heleen meedadka dalda gubay oo isugu jira kuwo waayeelo ah haween iyo caruur kuwaas oo ciidamada xukuumadda Myanmar ay ku xasuuqeen tuulada Mosoo ee magaalada Habrosoo kooxdan ayaa sidoo kale cambaareysay xasuuqan wuxuushnimada ah ee ay geysanayaan ciidamada, waxaana bayaan ay soo dhigeen bartooda Facebook ku sheegeen in waxa dhacay ay ahaayeen wax ka baxsan bini'aadanimada. War ka soo baxay xukuumadda Myanmar oo u muuqday mid lagu marin habaabinaya xasuuqa ay ciidamadoodu geysteen ayay ku sheegeen in kooxo ay ugu yeertay argagixiso, isla markaana watay 7 gaari ay ciidamada ka diideen inay istaagaan, intaas kadibna rasaas lagu furay. Ciidamada xukuumadda Myanmar ayaa sii wada xadgudubyada ay ku hayaan dadka muslimiinta ah, waxaana toddobaadkii la soo dhaafay la baahiyay sawirro muujinaya xasuuq wuxuushnimo ah oo ay ciidamada ka geysteen qaybo ka mid ah waddankaas. Dhanka kale, isbahaysiga carbeed ayaa fuliyay duqeymo cusub, kuwaas oo ay sheegeen inay la beegsadeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta. Taxaalufka ay horboodeyso dowladda Sacuudiga ayaa maanta oo axad ahayd mar kale duqeymo la beegsaday xarumo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuuthiyiinta, kuwaas oo ku yaalla magaalada Sancaa ee caasimadda waddanka Yemen. Duqeyntan cusub ayaa timid kadib markii bayaan ka soo baxay isbahaysiga carbeed lagu iclaamiyay howlgal ka dhana maleeshiyaadka xuuthiyiinta, kadib markii ay kooxda xuuthiyiinta weerar ay ka geysteen gudaha Sacuudiga ay ku dileen 2 ruux halka ay ku dhaawaceen tiro kale. War ka soo baxay maamulka Aala Sacuud, isla markaana ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka xukuumaddaas, ayaa lagu sheegay in taxaalufku ay burburiyeen kaydad hub ah oo ay maleeshiyaadka xuuthiyiintu ku lahaayeen magaalada Sancaa. Maalintii shalay ayay ahayd markii duqeymo ay maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo isbahaysiga carbeed ka kala fuliyeen dalka Yemen iyo Sacuudiga ay ku dhinteen 5 ruux. Dhinaca kale, qaybo badan oo ka mid ah waddanka Yemen waxaa ka soconaya dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo ciidamada xukuumadda Yemen. Afhayeen u hadlay xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay ciidamadooda la wareegeen gacan ku haynta magaalada Al-Jawf iyo deegaanno kale oo dhaca saxaraha Yemen kadib dagaalo culus oo ay halkaa kula galeen ciidamada xukuumadda. Dowladda Sacuudiga ayaa xukuumadda shiicada ah ee Iran iyo maleeshiyaadka Xisbullaata ku eedeeyay inay hub iyo taageero dhan waliba ah u fuliyaan xuuthiyiinta, hase yeeshee xukuumadda Iran ayaa iska fogeysay eedeymahaas. Si kastaba ha ahaatee, xiisadaha ka taagan waddanka Yemen ayaa ah kuwa waqti dheer qaatay, kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya, waxaana labada dhinac oo mid walba hayba ku hanjabaya inuu beegsan doono dhinaca kale. Warkii ugu dambeeyay caalamkana inta ayaan ku soo gabagabeynayna. Waxay qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsaneyna. Khilaafka u dhaxeeya hoggaanka dowladda federaalka ayaa arka isku sii shareeraya, iyadoo saacadihii la soo dhaafay labada dhinac ay soo saareen war saxaafadeed oo muuqday kuwa iska soo horjeeda oo la isku cambaareynayo. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa soo saaray qoraal uu ugu jawaabayo war saxaafadeedkiisa ka soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo ahaa in loo baahan yahay in la bedelo hoggaanka xukuumadda. Roble ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in qoraalkiisa ka soo baxay Farmaajo uu yahay mid si ula ah loogu carqaladeynayo howlaha xukuumadda iyo doorashada. Sidoo kale, qoraalka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in warkii saaka ka soo baxay madaxweynaha uu caqabad iyo carqalad ku noqday shir saaka u furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda. Haddaba, maadaama uu cirka isku shareeray khilaafka labada dhinac, waxa dhimanna ay yihiin oo keliya inuu dhaco gacan ka hadal, ayaa waxa uu ra'iisul wasaaruhu isku bedelay wasiirkii gaashaandhigga iyo kii cadaaladda. Maxaa yeelay wasiirka gaashaandhigga ninka laga bedelay ayaa ah mid uusan aad ugu kalsoonayn oo la safan Farmaajo. Wareegta uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu wasiirka gaashaandhigga ugu magacaabay Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, oo horey u ahaa wasiirka cadaaladda. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale Xasan Xuseen Xaaji, oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhigga, u magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda, ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha. Farmaajo ayaa isna dhankiisa la filayaa inuu xilalka ka qaado dhinacyo dowladda ka tirsan, balse ku olog ah ama la safan ra'iisul wasaare Roble. Xaaladda madaxda dowladda federaalka ayaana haatan maraysa meel cakiran. Lafta gareen oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ku daaban Farmaajo, waxa uu caawa sheegay inuusan ka qaybgelayn shirka uu Roble ku dhawaaqay ee maanta baaqday, lana doonayo in mar kale la qabto. Shirkaasi waxa ayiday oo sheegay inay ka qaybgalayaan maamulada Jubbaland iyo Puntland. Welina wax war ah lagama hayo dhanka maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Waxaana maanta midowga musharaxiinta ay ka hadleen khilaafka xargaha jabsaday ee u dhaxeeya madaxda dowladda, waxaana ay eeda saareen Farmaajo. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa u hadlay midowga musharaxiinta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaada kara aanan lahayn doorasho oo sida uu isagu rabee maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo. oo hubo boqolkiiba boqol inuu beri oo madaxweyne ku noqonayo isagu waa lagu tartamayaa ma ah iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuuna kala doorsiinaya waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali karo ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo doorashada masiirka ummaddan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo uu ku laaluushayo meelaha uu wax ka taataabanayo dhan ee laleeyahay lixdii biloodba maraan shirweyne noocaana saraakiisha isugu imaan doonaa haddee calaamadahaasi waxa ay micnaheeda ku fadhiyaan dadka soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana aqri karaan waana fasiran karaan labadaas option ma kala dooranayno waa diidaynaa labadaba waa joogayaana ma ogolin oo horeaan usoo diidnay saan rabaan ka yeelayaana ma ogolin maxamed cabdullaahi farmaajo maanka ha usoo noqdo soomaaliya walax asaga iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursadda loo siiyey inuu ku maamulana waa ka soo dhammaaday meeshaasaan rabaa taas inaan dhigno ragga mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha ka ah waxaan ugu baaqaynaa in ay fududeeyaan ka soo qayb galaan shirkaas lagu baaqay prime ministerka uu ku baaqay la isugu yimaado laga tashado once for all ma hal mar laga tashado aan dib loogu noqonin si dhammaystiran arrintaas muxuu ahaayey inay u dhammaato waxaan rabaa inaan ayadana qodob kale aan ka dhawaajiyo shalay dabaaldegii ciidanka booliiska soomaaliya hadda ka hor hadalladeyda waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii oo kale dadka kasoo dhex hadlaa warka shalay meeshaas qudbooyinka laga jeediyey midda farmaajo intentionkiisa aheed ee midduu mursal jeediye waaye ee midduu farmaajo jeediye maaha maxamed mursal dalkan hadda ka horuu khatar geliyey kulan wada tashi ah oo socday afar maalmood ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada Hiiraan iyo golaha nuqbada ee wilaayadaasi kulanka ayaa looga hadlayay abaaraha ka jira dalka iyo arrimo kale waxaana laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كولن قاتاي مدو افر مالمود اه او ادخيهي ولايه اسلاميغا اي هيران iyo نوقوده ولايه اسكونه جيري دور ديني اه iyo ودا تشي ايا waxa ka soo baxay qodobadan soo socda نمبر 1 si guud waxa u jirta abaar caam ah oo ku habsatay gobolka kana dhalatay ciyaanka adoomada sidaa darteed waxaan ugu baaqayna dhammaan dadka muslimiinta ah in ay Allahood u toobad keenan si aan naxariistiisa u helno number 2 waxaan boorineyna in qof kasto oo muslim ah awoodana inuu wax u taro walaalkiis Ilaahay ugu dhawaado number 3 waxaan bogaadineyna dadka isu xil qaamay wax soo saarka sidii ay ugu maarmi lahaayeen gacan shasheeya number 4 sidoo kale waxaan nabad ugu baaqayna qabaailada walaalaha ah ee degan wqooyiga balad weyna waxaan leenahay wixii idin dhaxay sharciyada islaamka ee aan qofna dulmeynin la soo aada number 5 nuqabada waxay bogaadinayaan hormarada mujaahidiinta ay ka sameynayaan wilaayadka islaamiga ah gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee ka dhacay Hiiraan iyo Galgaduud number 6 waxaan digniin u direynaa dadka ku kasoomaayo doorasho gaaleedka ka socota dhulka ay gaalada maamusho waxaan leenahay Allah ka baqa narna ha tacbanina number 7 waxaan ugu baaqaynaa mujtamaacena muslimka ah ee ku nool wilaayadka islaamiga ah in ay diidan lana dagaalamaan dhaqan kasto oo khilaafsan sharciyadeena dhameystiran. Number 8 ugu dambeyntii waxaan Allah weydiisineynaa inuu naga dulqaado culaysyada jiro sida abaaraha iyo gaalada soo duushay. Wabillahi at-tawfiq. Goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada Hiiraan, waxaana ka mid ahaa Nabadoon Macalin Yuusuf Macalin Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada Hiiraan. Alxamdulillaahi alladii khalaqa al-insaana fa ahsana wa sawwara fa adghana wa qaddara fa adghana wa 'allama al-insaana ma lam ya'lam wa salaatu wa salaamu 'ala rasuulillaahi wa 'ala aalihi wa sahbihi wa man walaa ma ba'd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Ba'da tahiyya awalan ilaah ba mahad iskale. وحان لنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله انت عزك بعدي دوري دي إنوس عطي مدو وما انتو أسوق بقبوذي أيا وحان ربائنا وحير إزدول إستاغو وحيابه أنك فائدني وحان أنك فائدني وحيابه علمي أننا أو قارسيسنين إن هدان مدو كل حجورنا أن قاري لهين أيينو دياريين ولا يدي إسلامي إن ما هذه حكا قارتو een si ay u dhisto dadka ay mas'uulka ka tahay een ay u hormariso diinkoodii iyo aakhiradoodii adduunyadooda intaas ka bacdi baqa een ay soo jeediyeen noqobada walaayada islaamiga ee gobolka iyo walaayadooda iskaashanayo bayaankii la akhriyay waxaan leenahay cid walba oo dhageysanayso meel walba ay joogto inay ku baraarugaan baqaasi asiga ah iyo meelaha uu taabanayo hadii digid ay tahayna digid loo qaato wixii bishaareenayna bishaareen loo qaato lana dhaqan geliyo dadka baaqaasi soo saaray waa dadkii ummadan u fikiray una taagnaa habeen ee maalin ummadan iyada adduunyadooda aakhiradooda inay u hagaajiyaan. Waxaan leenahay baaqaas asiga kuma soo bixin ciyaar ciyaar fahmi iyo maskax iyo diin ayuu ku yimid shacabka muslimiinta ah oo la khaldaayo waaqan maanta taagan ee gaalada waxyaabaha ay adeegsanaysana maanta alxamdulillaah in kullama awqaduna ra lil harbi atfa allah wax walba ay kiciyaan oo ummadan inay kumarin habaabiyan ay go'aansadaan ilaahay ayaa quraankiisa nooga digay ilaahayna ayaa naga ballan qaaday dabka soo aashidan inuu ilaahay horinayo. Waxaan baaq u jeedinayaa muslimiinta waxaan leenahay gaalada ahdaafteeda marka la soo koobo waxa waaye xasada min indi anfusihim in la wada gaaloobo cadaabka lala qaybsado dadku ay wada gaaloobaan waxay u socdaan waa intaas ilaahayna ayaa noo sheegay dadka hadda sandareertada yacni cararayane gaalada ahdaafteedii iyo waxyaabahaasi waxaa ka mid ah wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu wawuduu low takfurun waxa gacmaha ay u fidiyaan hay-aadkii NGO-yada beenta ay u daba socdaan magaca korka wanaagsan hoosna ka qurun ay u wadaan waxa way wax kale ma doonayaan waxay rabaan wawuduu low takfurun inay sidii igu u gaaloobeen aan u gaalowna ayay jecel yihiin insha allahu tacaala. Anagana waxaan leenahay dab kastoo aad shidaan waa daminaynaa waxaan u hureynaa nafteena iyo maalkeena iyo waqtigeena insha allahu jiilka naga dambeeyana waa ilaahay ka soo koofadligiisa way idinka badbaadi doonaan idinkoo hoogsan dulaysan yacni hadafkiini waaye ayaadna noqon doontaan wayna muuqataa calaamooyinka aad ku hungoodeen aad la laabanaysaan. Waxaan idin leenahay gaalooy waad ku hungowdeen waqtiga baaqiga idayowsan idinka sii dhimanin. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاسي وحوها قدوميها نقبة ولاية هيران نبضون علي أبو عائشة وها فيانك قولها نقبة ولاية هيران أي اسنك هذي كلانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية إلهي سبحانه وتعالى أيام هدل الله يسوك أنك يني مجلس كان قروح ضبضا أو مجلس ديميد أو دينة إسلام كله كريه ليه انت أكيد بول على يال aan waxay tahay madawrada maanta nooga dhamaatay meeshan waxaanu ka faa'iiday funuun farabadan waxyaabo farabadan oo mugdi nooga jiray ayaan ka faa'iiday. Inta ka dib walaalayaal sida aad la socotaan maanta caalamka dagaal ayaa ka socda dagaalkaasna wuxuu u dhaxeeyaa yaani kufriga iyo muslimiinta ayuu u dhaxeeyaa waa dagaal soo jireen ah ma aha dagaal hadda bilowday ama qarniyashan cusub bilowday ma aha waa dagaal soo bilowday ilaa Nabi Aadan (alayhi salaam) waa dagaal intaas soo socday siraacaas ayaa maanta ka socda waxa dagaalamayaana waa laba xisb xisbullah oo u dagaalamayo in shariicada islaamka ummada lagu tadbiiqo iyo xisb lidku ah waa xisb shaydaan dagaalkaas ayaa socda marka waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed ama ummada islaamka ee joogta bariga Afrika siraacaas ayaa ka socda caalamka waxa la rabaa inay aad u dhagan nuglaadaan oo ay dhageystaan waxyaabaha wanaagsan intay dhageysan lahayn waxyaabaha daaquudka telefishinada idaacadaha gaalada ah ee maarta ummada lagu majra habaabinayo waxaan leenahay insha Allahu ta'ala waqtiga lagu jira waa waqti aad u adag waxaa jirta abaar saameysay bariga Afrika waxaan leenahay ummadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka cabsadaano ha is cafiyaano Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u toobad keenano gaalada maanta nala dagaalamaysa xaqiiqatan wax badan ayay damacday inay ummadan burburiso oo shariicada islaamka ama iftiinka islaamka ay duugto insha Allahu ta'ala uma suura gelin una suura gelimayso wal aqibatu lil mutaqin dadka alla ka cabsada ayaa aqibada dambe yeelanaya gaala maanta waxay uga soo hartay cirkay uga soo hartay waxay uga soo hartay dadka walaalaha ee muslimiinta ee ood wadaagta ah ee dariska ah inay hubka isugu dhiibto waxaan leeyahay dadka maanta islaamka ah wax badan hadii been loo sheegay oo gaal ay ishaacaad furtay oo ay tiri waxaan dawladda idin dhiseyna adeer dawla waa dawladda islaamka maantay waxaan leenahay marka dadku ha ka faa'iideystaano mujaahidiinta garab ha siyaano maarta way ogaadeen gaala beenteeda gaala waxa waa dadka waxay ku wada maarta geedka muqda la degay waa yaani maalinba maalinta ka dambaysa gaaladu waa sidii ceyfaysa marka waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala warka waa soo khulaaseynaya dadku waaqiciga dhabta ha fahmaano waxa wanaagsan iyo waxa u daran way kala yaqaanaan maanta ummada jaahil waa ku yaryahay maanta sidaa daraadeed ummadu saas u fahanto wabillahi tawfiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale kulanka waxaa kelimad ka soo jeediyey nabadoon axmed jaad bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah alxamdulillaah ilaahi baa mahadis kale allah soo makaanka qeyrka badan isugu kaaya keenay looga tashanayo shariicada sidii loo hormari lahaa cadowgana loola xisaabtami lahaa allah soo mahadis kale cabdallaahi waxa mahadsan wilaayada hiiraan oo qaban qaadisay dowladan iyo wada tashigan juhdigana ku bixisay waxaan la ayagana miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdiga bixiyaan intaas ka bacdi waxa u baaqayaan la hadlaya ummada soomaaliyeed oo muslimiinta ku nool dalkan soomaaliya iyo dibadiisaba waxaan ugu baaqaa dadkan walaalaheena muslimiinta oo soomaaliyeed meel kasta ay joogan dhaqanka soomaalida oo haajirtay walaalkoodo qada maqooda jirin maanta ha loo diyaar garoobo hadii abaartaas sii socoto inaan dhammaanteen ka qayb qaadano gacmaha isqabana waxaan haysanay aan wadaagno diyaar garowgaasna waa in la galo loona dhaqaaqo talabaad qorshaha gaalada hagaardaamadeeda iyo dhagarteedana dadka muslimiinta ah uga digaya inayna ku katsoomin taas ayaan leeyahay ta kale doorasho gaaleedka wax doorasho gaaleed la yiraahdo jira dalka lagu la wareegayo dad gaalada ay soo dirsato qalin oo la dooranayo la ururinayo odayaasha u xusul duubaya waxaan leeyahay ka jooga hadda madaxa duubataan oo indhaha aqarsataan Allaah raxmaan ka ayda abuure kama qarsan kartaan Allaahna waa kashfinaya oo dadka ahlu xalka ah mujaahidiinta muslimiinta dhammaan sirtiina ayuu Alla banaanka u soo dhigaya imisa qolal lagu qabtay shirar qarsoodiya imisa hotel lagu qabtay Ilaahay baa kashfiyay haddana hadda madaxa duubataan Allaah idin kashfinaya dadka macruufka fara munkarka reeba gaalada iyo cawaanteedana madaxa ku dhufta ayaa Ilaahay idin kashfinaya junudiisu alla idin kashfinaya mana noolaad doontaan mana qarsoomi doontaan taas nimankaasna waxa leh Allah uga cabsada rabbi ka xishooda ka jooga kana waantooba haddaad ka waantoobi waysaanna Allah idin xukumi doona kuwaasna halkaas uga baxay waxa leh dadka muslimiinta oo Soomaaliyeed shariicada Ilaahay soo haleela shariicada Ilaahay ayaa nolol ku jirtaa soo haleela dibilad ma leedo kula shuba xaqaad haysataa maxaa haysataa nolol ma haysatiin dadka muslimiinta oo wilaayadka jooga way idinka nolol fiican yihiin way idinka amni badan yihiin way idinka diin badan yihiin way idinka akhlaaq fiican yihiin war maxaad ka haysaan gaalada dhexdeeda dhaqaale ma ka tabacteen waxba kuma haysatiin waxaad haysataan wax idiin ma siyaadin diin kuma haysatiin oo waxa gaal idiin ma irsan ugu wax kale nin akhri karaa huma jiro waxaan leeyahay wilaayadka soo haleela hadaa ragtihiin meesha joogtiin adigoo jooga keenay shariicada gaarsiya tan ku xukuntameynaa dhaha wilaadu gacantaaga idii jirtaa qol kasta gacantaaga u jirtaa ama uu imaada ama hanayaa duubta rag iska dhigo ilaahay u tala saartay geey meesha joogtiin waa geey kartiina ragga shariicada wada waa rag adiga aad dhaceen ama idila dhasho idila mid ah qaasatan gobolada hiiraan iyo galgaduud dadka walaalaha isdilaya anoo uga faa'iideysanaya fursadan dhiiga dhaafa hana isdilina waa islaayseen waa isdishaan wixii idii dhexeena shariicada keena halaydii kala xukun qaadee waxaan ku soo gaabinayaa lamaan dadka muslimiinta uu baaqaya abaarta dhacday waa waxaan gacmaheena ku keensanaa allah nama dulmin allah na doomadiisa ma dulmiyo qof kasta oo muslimina nus saacato meel fariisto ilaahay gacmaha u taagto hana u tooba keena ilaahu adaa xaliima adaa qafur raciima wixii hore iga dhaq wixii ka dambeeyana waa dadaalaya ilaahu dibdhaafkaaga rabbiyo naxariistaada nagu roobay ilaahu abaarta naga qaad ilaahay aanu tooba keenno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ugu dambeyntii sheekh guuleed abuu nabhaan oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa la dardaarmay golaha nuqbada wilaayadaasi. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasali llahu wasalama calaa nabiyina maxamed wa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala nicamka iyo barwaaqada uu na siiyey kulankan qiimaha badan oo ilaahay uu noo suurageliyey sida qiimaha badana noogu soo gabagaboobeen alla ugu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala. maadaama aan joogno kulankeennii iyo dowladeennii gunaanadkoodii iyo gabagabadoodii waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan rabo waxa weeye oo aan dardaarmayo taqwallaahi subxaanahu wa tacaala sirra walcalan inaanan ilaawin allah subxaanahu wa tacaala inuu mar walba nala jiro muraaqabadiisa aan ku jirno qof kastoo annaga naga mid ahina uu ogaado kuna tadaburo in xisaabi ay dambayso oo sidaa darteed marka ay noqoto sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu baqayno. waxyaabaha aan dardaarmayo kale waxaa ka mid ah ragga meesha fadhiya waa hoggaankii ummadda ama beelaha la matalo ra'sigii ama ru'uustii wilaayada ayay dadkaasu yihiin meesha fadhiya. waxa aan naftaydii tiinaba dardaarmaya waxa weeye acmaasha la hayo in ilaahay loo baraxdiro, acmaasha la qabanayana ilaahay dartii loo itqaaniyo oo shaqahaaf oo wax ka dhiman yihiin ama si aan u dhammaystirnayn shaqooyinkeena inaysan noqonin, shaqooyinka la qabanay inay noqdaan shaqooyin dhammaystiran. waxaa ka mid ah waxa aan dardaarmayo maadaama waqtigu adag yahay bayaankii aan soo saarnayna ay ku jirtay oo ummadda muslimiinta aan ugu baaqaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuryeeli kara dadka tabarta yar in la tacaawuno. maadaama adinka aad ra'siga tihiin ummadda kuwooda waxhaysta la booriyo laga warqabo kuwa tabarta yar inaanan dayacmin dadkeenna dad iska warqaba inaan noqono iyadana waxyaabaha aan boorinaya ka mid tahay. waxyaabaha kaloo runtii aan boorinaya waxaa weeye waxyaabaha ilaahay waxaan ku rafcinaya waxaa ka mid ah dulmiga oo la waayo, cadaaladda oo la oogo. annaga shaqaan haynaa dadkan oo dadka shaqaynayay in mar walba aan xoogga saarno dulmiga inaan qabanno cadaaladdana inay jirto. qodobkaana waa boorinaya. jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum. waxyaabaha kale oo aan boorinaya waxaa ka mid ah raggan hadda waa hogaan, beelana waa la matalaa. matalan naqiibku beel buu ka soo jeedaa. cadaalada maadaama hogaan ay yihiin reer hebel iyo reer hebel waa inaan u kala garsoori kara. dadkeenna marka waa inaan u jahayno jihaadkaas sharciga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu raaligelinayo. qof muslima shaqo uu qabto shaqooyinka ugu qiimaha badanna ah ummadda marka nuqabadu waa inay qayb ka qaataan ummadda in la hilmaansiiyo wixii horay cadowgooda u baray. dadkeenna waa inaan barno inay jihaadaan. qof meel fadhin karaa ma jiro, qof iska joogaayo oo aan shaqo qabanaynin ma jiro. caamilatun naasiba, naf walba caamilatun naasiba way, naf kasta waa shaqaynaysa waana daalisa. laakiin dadkeenna naftooda meesha ay ku daalaysa shaqada ay qabanaya waa inaan ka dhigno inaan jihaadka ku boorino oo xaggaa loo jiheeya. iyaduna waa waxa aan naftaydiyo tiinaba u dardaarmaya ayay ka mid tahay. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah mahaam baahadda ku jirtay ee nuqbadu ay leeyihiin, waxyaabihii aan soo cardinay oo halkan ku kala faa'iideysanay, mahaamta ay nuqbadu leeyihiin naqiib kastoo naga mid ah, muhimada iyo shaqada uu leeyahay waa inuu intuu fahmo shaqadiisana uu guto. qodobka waa inaan fahanno shaqada adiga aad leedahay waa inaad garato, aadana ka gaabin. iyadana waxa weeye waxyaabaha aan naftaydiyo tiinaba ku boorinaya weeye islamarkaa waxaa soo gelaya qofka inuu isgeliyo dareen mas-uuliyadeed, inaad ogaata adi inaad tahay qof mas-uula, ummadii ku sugayso, dad badan kugu tashanayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaalana kula xisaabtami doono. iyadana waa inuu jiro shucuur mas-uuliyadeed oo dadku ay baraarugsan yihiin, raggeenna gaar ahaan ee nuqabada ah. gabagabadii waxaan rabaa inaan idhaahdo laba arrimood inaan kusoo gabagabeeyo. annagu waxaan nahay dowlad jirto, nidaam jira oo islaami ah. nidaamkaa jiro islaamiga mar walba wuxuusan ka maarmaynin asamci wadaaca, ismaqal iyo iswaryeelid. amirka nuqabada waa in la adeeco ragba haddana la fadhiyo kamid nuqabada Soomaaliya amir guud ba jira dhaqanka Soomaaliyeed ba hoggaan leh oo islaamiga ah waa in la adeeco midka heerka wilaaya waa in la adeeco gobolka iyo dadka maamula iyo degmooyinka waa in la adeeco waa in aan noqono dad shaqadoodu ay ku dhisan tahay wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan loogu caasinin ismaqal isuriyeelid ayadana waxyaabaha dardaarmay ka mid tahay waxaan rabaa warkayga inaan ku gabagabeeyo in maharaadka aqoonta sharciga aan la dhiso maharaadka kale oo qofka anfacayna yaani inaan isdhiganin inaan ogaano inaan nahay dad raba adduunka inuu bedelo dadka waxa laga rabo marka fadhi uma yeelo asal aqoonta sharciga waa in la iska dhiso aqoonta kale maadigu anaga noogu kaalmeynayso shaqooyinka aan rabno iyo muxuu aha li'ilaa kalimatillaahi waxyaabaha noogu kaalmeynay waa in iska dhiso ma la yutimil waajib illa bihi maxa la yiri qaadidaas maxay fa waajib marka muqabadu marka way in ka shaqeeyaan jazakumullahu khayran barakallahu fiikum dawradeenii noo soo socotay muddo 4 maalmood ahayna halkaas ay noogu egtahay hala wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan dhageystayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeenaya barnaamijka dhuuxa waxa ay kala qayb qaatay wariyeena Hashim Cabdi Nasir barnaamijka lamid ah inuu ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم